مدینہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل گھروں میں ناراضگیاں، لائی جھگڑے، یہ بہت زیادہ اس کی شکایتیں ملتی ہیں. کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیجئے کہ گھروں میں ناچاکیاں اور لڑائی جھگڑوں کے معاملات یہ ختم ہو جائیں. تو دعوت اسلامی والے بن جائیں اور گھر کے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں وہ سب مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں. کم از کم مہینے کے 3 دن کے لیے مدنی قافلے کے مسافر بنے. اسلامی بہنیں اجتماعات میں جائیں اور مدنی کاموں میں وقت صرف فرمائیں، اور اسلامی بہنیں مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں. الحمدللہ اپنے اسلامی بہنوں کے بھی مدنی قافلے ہیں، لیکن وہ اسلامی بہنوں کی جو پاکستان کی مجلس ہے، مجلس مشاورت، اس کی ترکیب سے، اس کی اجازت سے اسلامی بہنوں کا قافلہ سفر کر سکتا ہے، اور اس میں اس کا محرم ہونا شرط ہوتا ہے. یہ بھی ذہن میں رہے، اکیلی اسلامی بہن کو اجازت نہیں دی جاتی، اس کے ساتھ محرم بھی ہوتا ہے. تو محرم کے پھر الگ قافلہ چلتا ہے، اسلامی بہنوں کا الگ قافلہ چلتا ہے. اس میں فائدہ بہت ہوتا ہے. ایک تو اسلامی بہنوں کی تربیت بھی ہوتی ہے، اور بعضوں کا اسلامی بہن بہت، یعنی کہ وہ اصرار کر کے اور اپنے ایسے محرم کو بھی لے چلتی ہے کہ جس نے کبھی قافلے میں سفر ہی نہیں کیا ہوتا. تو اس معنی وہ بھی، اس کی بھی تربیت ہو جاتی ہے. تو دونوں ہاتھ، مطلب یعنی کہ اپنے دونوں ہاتھ میں لڈو آ جاتے ہیں. تو اس لیے مطلب اسلامی بہنیں بھی قافلے میں سفر کریں تو اپنا تو فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے الحمدللہ. تو قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ، اور مدنی انعامات پر عمل کریں گے، اسلامی بہنیں بھی عمل کریں گی اور اس کا رسالہ پور کر کے جمع کروائیں گی، کروائیں گے. یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رنگ جائیں گے، صحیح معنوں میں رنگ جائیں گے. خالی مطلب یعنی کہ امامہ پہن لینا یا مدنی برقع اوڑھ لینا یہ کافی نہیں، بس دل دعوت اسلامی والا ہو جائے اور دل پر دعوت اسلامی کا ہریالہ رنگ آ جائے، پھر انشاءاللہ گھریلو ناچاکیاں نہیں ہوں گی، جھگڑے وغیرہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. بس وہی میری شرط ہے کہ دل دعوت اسلامی والا ہو جائے، ورنہ بدن بہت سو گئے دعوت اسلامی کے، دل دعوت اسلامی کا صحیح معنوں میں وہ ہریالہ رنگ دل نے نہیں پکڑا. امامہ سبز آ جاتا ہے، دل سبز نہیں ہوتا، وہ کالا کالا ہوتا ہے، غیبتوں کے ذریعے، چغلیوں کے ذریعے، وعدہ خلافیوں کے ذریعے، گالیوں کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، دنیا کی بے جا محبتوں کے ذریعے، دولت کی ہوس کے ذریعے، وہ طرح طرح کی مطلب یعنی کہ طرح طرح کا تلبس ہوتا ہے دل میں، تو پھر گھر میں وہ برکتیں نہیں ہوتی، نوستیں بہت آ جاتی ہیں. فلمیں ڈرامے گھروں میں چلتے ہیں، گانے باجے چلتے ہیں، تو اس طرح یہ کہ گھر میں پھر زیادہ شیطانی ناچے گا. جس گھر میں تلاوتیں ہوں، نعت شریف پڑھی جائے، قرآن پاک کھول کر گھر والے تلاوت کرتے ہیں، اٹھ کے تہجد پڑھتے ہوں فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ، اور اشراق اور چاشت ابابین کا سلسلہ ہو، اور گھر میں درس بھی فیضان سنت کا جاری رہتا ہو، اس گھر میں شیطان کو کتنا موقع ملے گا؟ آپ کو خود سمجھدار ہے، کہاں سے گھسے گا اور کہاں سے وہ وسوسے ڈالے گا. لیکن یہ کہ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے اس کا ظاہر ہے کہ ہم سب کو اندازہ ہے اپنے اپنے گھر میں، تو پھر یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے گھروں میں گھر درس جاری کریں اور مختلف بیانات جو ہیں اپنے سنتوں بھرے، ان کی کیسیٹیں چلائیں، تو انشاءاللہ عزوجل گھر والوں کا اس میں ذہن بنے گا، اور انشاءاللہ گھریلو ناچاکیوں کا علاج ہوگا. بلکہ گھریلو ناچاکیوں کا علاج نامی ایک وی سی ڈی بھی ہماری دعوت، اپنی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے جاری فرمائی ہے، وہ وی سی ڈی بھی گھر میں آپ چلائیں تو وی سی ڈی سے انشاءاللہ بہت اچھی ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ عزوجل. اور گھریلو ناچاکیاں دور ہوں گی، بلکہ اس وی سی ڈی کے بہارے بھی ہیں کہ وی سی ڈی کے ذریعے گھریلو ناچاکیاں دور ہوئی ہیں الحمدللہ. تو آپ نے اگر نہیں سنی تو آپ بھی سنیں، گھر والوں کو بھی سنائیں. گھریلو لفظ نہیں اس میں، معاف کیجئے، ناچاکیوں کا علاج، گھر کی ہو یا باہر کی ہو، ناچاکیوں کا علاج کی وی سی ڈی چلائیں، اور ناچاکیوں کا علاج کے رسالہ بھی مکتبے نے چھاپ دیا ہے، جو 4-5 روپیہ ہدیہ ہوگا اس کا، یہ وہ سستا ہے، یہ بھی آپ گھر میں پڑھ کر سنائیں اگر وی سی ڈی نہیں چلا پاتے تو. آپ بھی پڑھ لیجئے اگر نہیں پڑھا تو، اور اس کو تقسیم بھی کیجئے، تو انشاءاللہ ناچاکیاں دور ہوں گی انشاءاللہ جل جلالہ. صلوا علی الحبیب. مدنی چینل پر جو سن رہے ہیں وہ مایوس نہ ہو، اگر آپ کے یہاں مکتبۃ المدینہ کا بستہ نہیں لگتا کوئی بات نہیں، اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہے آپ کے پاس تو ٹھیک, ورنہ کسی جاننے والے سے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر سے اس رسالے کا پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, چھپا چھپا رسالہ آپ نکال سکتے ہیں انٹرنیٹ سے, یا انٹرنیٹ پر ویسے پڑھ بھی سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی, کلام محمد.